Taka okazja tylko do soboty. Regulamin dostępny w sklepach. Czekamy na Ciebie. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 maja, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zapowiada przyspieszenie w luzowaniu obostrzeń. Prezes paliwowego koncernu Orlen o korzyściach fuzji z Lotosem. Festiwal Wschód Kultury i Inne Brzmienia odbędzie się w Lublinie pod koniec czerwca. Rząd przyspiesza luzowanie obostrzeń. Premier Mateusz Morawiecki tłumaczył, że na taki krok pozwala sytuacja epidemiczna. Apelował jednak, by szczepić się na COVID-19. Rząd przyspiesza otwarcie kin, teatrów, filharmonii, instytucji kultury o jeden tydzień, a dokładnie o 8 dni, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Te placówki otwarte zostaną 21 maja, a nie tak jak planowano wcześniej, 29. Tak, żeby w reżimie sanitarnym, co warto podkreślać non-stop, można było wcześniej te działy życia społecznego, społeczno-gospodarczego już uruchamiać. Rząd planuje także, by branża sportowa, kluby fitness i baseny mogły zacząć działać od 28 maja, czyli o jeden dzień wcześniej niż zakładano. Premier podkreślał jednak, że wirus nadal jest groźny, dlatego zaapelował, by zapisywać się na szczepienia, bo tylko w ten sposób możemy uniknąć czwartej fali pandemii. Mateusz Morawiecki poinformował, że już niebawem w ślad za badaniami firmy Pfizer możliwe będą szczepienia 16- i 17-latków. Sylwia Białek, Polskie Radio. Bezgotówkowe połączenia, zablokowanie możliwości wrogiego przejęcia i ostateczna decyzja po stronie krajowego regulatora. O takich korzyściach z fuzji polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa Lotosu i Orlenu mówi prezes paliwowego koncernu Daniel Obajtek. Szef PKN Orlen zaznaczył w Polskim Radiu 24, że akcjonariusze dwóch przejmowanych spółek obejmą akcje Orlenu. Skarb Państwa jako akcjonariusz większościowy nie otrzyma środków. To jest bardzo dobre, ponieważ te środki pójdą na inwestycje, podkreśla Daniel Obajtek. W jego ocenie zwiększenie udziałów Skarbu Państwa to korzystny ruch z własnościowego punktu widzenia. Skarb Państwa połączonym w przejętym koncernie będzie miał do 50% akcji. W związku z tym nie ma możliwości, w ogóle nie, już teraz nie ma możliwości wrogiego przejęcia, a tym bardziej nie będzie możliwości później. Więc te argumenty dziś wytrąciliśmy wszystkim. Też pełen sukces związany z tym, że to nie Komisja Europejska będzie decydować o tej fuzji, tylko przeniesione jest to do naszego regulatora. Prezes PKN Orlen argumentował, że stworzenie energetycznego giganta to konieczność w obliczu obecnych wyzwań gospodarczych. Można mieć różne poglądy polityczne, ale gospodarkę mamy jedno. I powiedzmy sobie szczerze, jeżeli nie zbudujemy potężnego, multienergetycznego koncernu, który będzie obracał 200 miliardami przychodu, koncernu, który będzie szybko inwestował w choćby niskoemisyjną i zeroemisyjną energetykę, to chcę powiedzieć, będzie gospodarka kiedyś w wielkim, wielkim problemie. Daniel Obajtek stwierdził, że fuzja pozwoli na wspólne zakupy ropy i gazu, co z kolei przełoży się na optymalizację kosztów. Na placu Piłsudskiego w Warszawie uczczono 40. rocznicę wywalczenia rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. Otwarto wystawę przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej. 12 maja 1981 roku w stolicy zebrało się około 20 tysięcy rolników, przypomina prezes IPN Jarosław Szarek. Oni walczyli o ten dzień od wielu miesięcy, można powiedzieć od lata 80 roku. Komuniści nie chcieli się zgodzić na rejestrację Rolniczej Solidarności. Rolnicy wiele ryzykowali, zaznacza poseł Teresa Hałas, przewodnicząca Związku Rolników Indywidualnych Solidarność. Byli też internowani, gdzie zostawiali swoje małe dzieci i żony na tych gospodarstwach. To były wyrzeczenia, które kosztowały wtedy każdego. Po otwarciu wystawy uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem prymasa tysiąclecia, a na budynku domu chłopa, gdzie mieściła się pierwsza siedziba Rolniczej Solidarności, odsłonięto pamiątkową tablicę. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Wskazania do Moskwy przewieziono na leczenie 9 osób rannych we wczorajszej strzelaninie. W szpitalach stolicy Tatarstanu pozostaje jeszcze 14 osób, których stan zdrowia lekarze oceniają jako stabilny. Wczoraj 19-letni mężczyzna wtargnął do kazańskiego gimnazjum, zastrzelił 7 uczniów, nauczycielkę języka angielskiego i pracownicę szkolnej administracji. W Republice Tatarstan, która wchodzi w skład Federacji Rosyjskiej, obowiązuje żałoba. Na miejscowych cmentarzach, zgodnie z muzułmańską tradycją, odbyły się pochówki części ofiar. Mieszkańcy Kazania składają kwiaty przed budynkiem szkoły, w której doszło do tragedii, a w miejscowych świątyniach wierni modlą się w intencji ofiar i ich rodzin. Ofiary strzelaniny uczcili również mieszkańcy Moskwy, składając kwiaty przed budynkiem przedstawicielstwa Tatarstanu. Był wśród nich także ambasador Polski w Rosji, Krzysztof Krajewski. Kreml anonsował zaostrzenie przepisów przepisów o posiadaniu broni palnej i ochronie szkół. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Artyści muzyczni prezentujący różne style i gatunki, pokazy filmowe, wystawy oraz premiery literackie. To wszystko znalazło się w programie festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia, który odbędzie się w Lublinie pod koniec czerwca. Inne Brzmienia to przede wszystkim festiwal muzyczny, mówi dyrektorka programowa festiwalu Agnieszka Wojciechowska. Od lat staramy się zamieniać na czas festiwalu Lublin w niekwestionowaną stolicę muzyki. Spotykamy artystów z całego świata. Ten międzynarodowy wymiar i różnorodność krajów, kultur, tradycji i gatunków stały się domeną innych brzmień i mamy nadzieję, że wirus tego planu nam nie pokrzyżuje. To 14. edycja festiwalu Inne Brzmienie. Odbędzie się w dniach od 24 do 27 czerwca w Lublinie. Szczegóły na innebrzmienia.eu. A teraz o sporcie. Krzysztof Łoniewski. Brawo Iga Świątek. 7-5 i 6-1 pokonała Amerykankę Madison Keys i awansowała do trzeciej rundy tenisowego turnieju na Foro Italico w Rzymie. Jej kolejną przeciwniczką będzie Czeszka Barbora Krejcikowa. W kraju Mariusz Wlazły o rok przedłużył umowę z siatkarską ekipą Trefla Gdańsk, co nie powinno specjalnie dziwić, mimo prawie 38 lat na karku ma za sobą bardzo udany sezon. Erling Haaland, jedno z najgorętszych nazwisk na piłkarskim rynku transferowym, przemierzany jest tymczasem do wielu klubów, także do Bayernu Monachium, który nieraz, mówiąc kolokwialnie, wyjmował najlepszych zawodników z Borussii Dortmund. Tak było z Mario Götze, Matsem Hummelsem i przede wszystkim Robertem Lewandowskim. Głos w sprawie zabrał niegdyś znakomity bramkarz Bawarczyków, obecnie dyrektor sportowy klubu, w niedalekiej przyszłości najpewniej jego prezydent Olivier Kahn. Osoby mówiące o transferze Haalanda nie rozumieją sytuacji. W tym momencie kosztowałby ponad 100 milionów euro, to niewyobrażalna kwota dla Bayernu w tym momencie, ucina sprawę Kahn. Czy na dobre? Czas pokaże. A rzeczony Robert Lewandowski, zdaniem dobrze zorientowanego dziennikarza Bilda Christiana Falka, nie odejdzie z Bayernu ani po zakończeniu obecnego, ani kolejnego sezonu. Plotkuje się, że to ostatni moment na to, żeby kapitan naszej kadry mógł spróbować sił w innym wielkim klubie, ale zdaniem Falka dużo bardziej prawdopodobne jest przedłużenie kontraktu w Monachium niż nowe wyzwania Lewandowskiego. Tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie na Mazowszu, Warmii, Mazurach, Pomorzu Gdańskim, Kujawach i w Wielkopolsce. Poza tym przelotne opady deszczu i burze od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 23 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Polskie Radio poleca. Unikatowe, dwupłytowe wydawnictwo. Sercem Polak, a talentem świata obywatel. Sylwetki wybitnych polskich twórców, których los zmusił do opuszczenia kraju i tworzenia poza ukochaną ojczyzną. Połączenie muzyki, słowa i obrazu. Multimedialna lekcja historii Polski dla każdego. Album pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tato, tylko nie samochodem! Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki. A ja chcę syrop. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie? Super! I nie zasypiam! Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę! Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Chcemy się rozwijać, ale czasem potrzebujemy odrobiny wsparcia, żeby iść dalej. Tak samo jest z Polską. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy, które wesprą nasze inwestycje, aby dać Polsce nową siłę. Te pieniądze pomogą nam wyjść z kryzysu, odbudować gospodarkę, wesprzeć służbę zdrowia i dać polskim rodzinom nową nadzieję na wyższą jakość życia. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójkowy powiernik. Tak, tak, to ja jestem ten powiernik. Witam Państwa, 9 minut po godzinie 19. Wraz ze mną Grażyna Oczkowska, Marek Pawlukiewicz. Do godziny 20. Pogramy, na początek będzie rock and roll, ale to nie będzie audycja bardzo rock and rollowa, wręcz przeciwnie, kilka razy myślę, Państwa zaskoczę. Ale ten rock and roll zapowiedziany to jest jeden z utworów świetnych oczywiście Prince'a. Rock and roll, Love Affair. Yeah, yeah, yeah. She believed in fairy tales and princes. He believed the voices coming from his stereo. He believed in rock and roll. She left her past and those lily white fences and headed out to Hollywood in search of a soul. But she had to pay the toll. Yes, she did. They were bound to find each other. He needed proof, she needed a brother. That's when stars collide. When there's space for what you want, if your heart is open wide. Wait a minute. Gave up women for the stripes of the road and learned the meaning of grace. That's when his cup overflowed. And she said, hello. He said, my faith keep me from willing, but you know that I'm able. And if there's some room, I'd like to sit at your table. She said, it's tight, I think I can fit you in. This kind of love don't come from a prayer. Ain't talking rebound, born of despair. Yellow sun rising on their bodies in bed. Two people in love with nothing but the road ahead. Oh yeah. He believed in jazz, rhythm and blues, and this thing called soul. He believed in rock and roll. Him, she wanted to see her name appear on the big screen. He just wanted to hear her scream his name. Can you scream my name? Do you know what I mean? From a crack, ain't talking rebound, born of despair. Yellow sunrise, bodies in bed. Two people in love, nothing but the road ahead. Jest i o jazzie, i o rytm and bluesie zaśpiewał książę. No a to był rock and roll w wydaniu księcia. Prince to był rok 2012, o ile dobrze pamiętam, 39. płyta Prince'a. Ten utwór już ukazał się trochę wcześniej na singlu. Cały czas świeżutko to brzmi. Ja przypomnę, Prince'a pożegnaliśmy no praktycznie dokładnie 5 lat temu, 21 kwietnia 2016 roku. Proszę Państwa, jak pakowałem do tej swojej reklamówki płyty na ten wieczór, tak syn, który akurat u mnie gościł, zerknął i: ojcze, czyś ty zwariował, bierzesz Pet Shop Boys? Ja też w pewnym momencie zbaraniałem, bo nie wiedziałem, jak zareagować. To nie to, że nie lubię tego duetu, bo kiedyś wszyscy słuchaliśmy przecież na różnych imprezach, ale natychmiast zareagowałem. Mówię, no dobra, synku, ale zerknij, kto i z kim ten Pet Shop Boys ten utwór nagrał. A no właśnie, no i w tym momencie synek osłupiał, a że szanuje, zawsze tak było, Davida Bowiego, sprawa została załatwiona. Utwór Hello Space Boy to utwór z płyty Outside Davida Bowiego, rok 1995. David z Brianem Eno nagrywał tę kompozycję, no a trochę potem spotkał się z panami z duetu Pet Shop Boys i to podkreślam, panowie razem w studiu nagrali jeszcze raz ten utwór, chociaż w zasadzie zawsze mówi się o tym, że to remix Pet Shop Boys, ale nie tylko remix, bo oni razem to nagrali i wykonali. No i będzie bardzo ładnie i pod nóżkę i David Bowie i Pet Shop Boys. program Trzeci Polskiego Radia i normalnie w środę wieczorem w słoneczku zrobiła nam się prywatka. David Bowie i Pet Shop Boys. Hello, Spice Boy. Proszę Państwa, no to teraz no, dwie wielkie postaci. Będzie się działo dwóch bardzo ważnych dla mnie, ale i dla całej historii muzyki artystów. Zacznijmy, taki króciutki wykładzik, będzie lata 60. Pojawia się niejaki Booker T. Jones. Ja i nie tylko ja, ale zacząłem od siebie, bo to młody człowiek, cała nas masa była zafascynowana gitarami elektrycznymi, a tu naraz i Jimmy Smith i jeszcze paru innych artystów, wśród nich Booker T. Jones ze swoim zespołem MGs i te organy Hammonda rozbrzmiewały wszędzie i te słynne zielone cebule Grinio Onions, 62 rok. No a kilka lat później z kolei pojawia się na scenie Lou Reed, facet, który współtworzył cały ten nurt punk rockowy, nowofalowy, alternatywny Velvet Underground i cała długa historia. No niestety, bo tak przy okazji przypomnę, 8 lat temu pożegnaliśmy Lou Reeda. Ale już przechodzimy do muzyki. Tych dwóch panów, Booker T. Jones na organach Hammonda i Lou Reed i razem w niesamowicie pięknym utworze The Bronx. wokalu Lou Reed na Hammondzie, Booker T. Jones, The Bronx. No i za chwilę będzie żwawiej, ale być może też zaskakująco dla części słuchaczy. Punkowcy, proszę Państwa, punkowcy z Jeleniej Góry, weterani, początek lat 80. wystartował wtedy zespół o nazwie Fort BS z Robem Silentem, czyli Robertem Cichym. Po drodze cała masa sukcesów i Jarocin, i pierwsza płyta Punk and Roll, 92 rok. A ja bym chciał Państwu zagrać jeden z tych najważniejszych utworów w dorobku zespołu Fort BS, ale zabieramy im te elektryczne różne historie, instrumenty, będzie akustycznie i teraz proszę posłuchać, na co ich stać. Fort BS, Rozhulantyna, czyli nasz Nikifor. Wierniki, dokładnie 19.30 i jeszcze do tego mieliśmy Fort BS i jeszcze do tego Rozhulantynę. Proszę Państwa, no to jeszcze kawerek sobie teraz dorzucimy i będzie przebojowo, bo to będzie Careless Whisper, jeden z tych przebojów wszechczasów, ale żeby nie było tak normalnie, to w tym utworze wystąpi zespół Eagles of Death Metal. Nie będzie aż tak bardzo death metalowo, zresztą Państwo za chwilę posłuchają. Joshua Home oczywiście i jego towarzysz artystyczny Jesse Hughes, a zatem orły death metalu Careless Whisper. I feel so unsure. różne sposoby można wykonywać ten utwór. Słuchaliśmy wersji zespołu Eagles of Death Metal. Proszę Państwa, no to wracamy do punkowców. Mieliśmy naszych z Jeleniej Góry, teraz z Manchesteru może kolega Barry Adamson, bardzo też zasłużona postać. Dwa zespoły bardzo ważne, lata 70. Magazine, Buzzcocks, no a potem Visage, potem już wokół Nicka Cave'a się kręcił i Birthday Party, The Bad Seeds, wielka postać, bo i świetny kompozytor i producent i cały czas tworzy, Barry Adamson. Teraz nam się przypomnimy, czekamy, bo kina za chwilkę wystartują, czekamy na Bonda i teraz będzie taka proza w trójce, bo Barry Adamson trochę poopowiada. 007 Fantasy Bond, taki sobie wymyślił utwór, chociaż to nie do końca jego pomysł. Barry Adamson. Once upon a time in Kingston Town, there was a little boy named Bond, James Bond. James always had a thing about wanting to be a secret agent. He would sit in the classroom at school and daydream about all the missions he would be sent on and all the different countries he could go spying, instead of listening to the teacher. After school, James would walk home and pretend to be calling HQ on the two-way radio he imagined he had hidden in the heel of his shoe, unbeknown to anybody else, of course. At the end of the day, he would lay down on his bed, announce to himself that mission had been accomplished, and before his mum yelled for him to put the light out, he would dream of standing before Her Majesty the Queen, wryly proclaiming, "In case there's trouble or we're under attack, have no fear, because Bond is black." A propos Manchesteru, to wczoraj Manchester United, no planowo przegrał z Leicester, a wszystko po to, aby jutro wygrać z Liverpoolem. To już się nie możemy doczekać. Bitwa Anglii powraca jutro. Proszę Państwa, to mieliśmy Anglię i teraz może byśmy coś w trójce zagrali z Zakarpacia. O właśnie, bo chyba rzadko muzyka z tamtych stron pojawia się na naszej antenie. Trista Vizim. Ten zespół za chwilę nam się zaprezentuje. Trzymam kciuki za tę grupę. Pawlo Genow na czele tej orkiestry stoi. Grają i folkowo, i rockowo, i punkowo, i ska, i tam karpacko-bałkańskie motywy się jeszcze pojawiają. No bardzo ciekawa grupa. Już 11 lat działa na Ukrainie. Z Uszhorodu wywodzi się ten band. Trista Vizim. No to proszę posłuchać. Utwór nosi tytuł Berezny Jazz. Жує у березному Лачі Гаджо, Лачі Гаджо, де що свою завжди дудку має, дудку має, той що коли у нього хороший настрій, джазок із неї видуває. Сила, кіть ми разом, та то є сила, кіть ми по парам, то любов, кіть ми по парам, то любов, і по одному сині теж не наче ведмі діми, березна в жилах тече кров. No, jak fajnie pod nóżkę. Program trzeci Polskiego Radia. Trójki słucha całe, prawie całe Zakarpacie. Tak od zawsze było, bo wielu słuchaczy z Zakarpacia meldowało się. Słuchało audycji cały ten rok regularnie. Trista Vizim z Uszhorodu zespół. Proszę Państwa, no to teraz kolejne zaskoczenie, bo sam się zaskoczyłem, dlaczego akurat zdecydowałem się zagrać ten utwór i tę panią, bo to w ogóle nie, trochę nie w moim stylu. I tak się zastanawiam, no może ta nazwa, bo pięknie się nazywa Erna Frelli. Nasza dziewczyna Erna Frelli, niczego nie znam, nic nie wiem o tej pani. Ale zaryzykuję, posłuchajmy. Utwór nosi tytuł W nocy. Czymś mnie ujęła ta Erna Frelli. Ma w repertuarze też żwawsze kawałki, to innym razem coś żywszego w nocy. Proszę Państwa, to teraz zdecydowanie właśnie będzie żwawiej i będzie kawerek kolejny, lata 60. Przypomną się paru osobom. Był to sobie taki zespół The Foundations kiedyś i to był rok 1967. Na listach przebojów utwór Build Me Up, Buttercup i posłuchamy nowej wersji zespołu Busted, prosto z Essex. Busted. What do you feel me up? Buttercup, baby, just to let me down. Taka sympatyczna wersja, Bildmia, Buttercup, lata 60, zespół Busted. Proszę Państwa, no to będzie debiut, taki debiut, nie debiut, bo to ciekawa sprawa. Rodcase Royale, tak się nazywa zespół, prowadzi tę grupę Ben Smith. No ale ten facet przez 23 lata, no tyle lat, tak, grał w zespole Heart. To jest ten zespół słynny sióstr Wilson, Ann i Nancy. No i coś się tam podziało, w każdym razie kilka lat temu wraz z Nancy Wilson i jeszcze z taką panią Liv Warfield, która śpiewała obok Prince'a przez lata, i całe to towarzystwo stworzyło właśnie band o nazwie Rodcase Royale. Proszę bardzo, Get Loud! Dziewczyny, to bardzo dorosłe dziewczyny. To nie są dzieciaki. Fajnie grają, śpiewają Rodcase Royale. No i prawie wszystko zbliża się. Polski Ekspres z Tomkiem Rządą, to po 20. Ja dziękuję. Teraz już kolega Bukowski z nową piosenką. Jak sen. Grażyna Oczkowska, Marek Pawlukiewicz. Trójkowy powiernik. Słuchamy. Bukowski. Widziałem, jak przez fakt szłaś w białej sukience. Zazdrości każdy kwiat odwracał wzrok, stawiałaś każdy krok, jak w tańcu namiętnym zamilkły nawet ptaki na widok twój. Te same kadry wracają jak sen. Co noc